Mbula esili bona ne mpeko ki sanga zomina mibale nakanga ki motema na banza ki nakokufa sanga zomina mibale nazala ki se kozela bongo na mpoko oyo nga nakende kowapie nakobima adie nakei kobina na fiesta sukisa komela kopo ya mpio nabina rumba ya santima ngai na fiance na ngai sanga zomina mibale nakangaki matema esili bona ne mpeko ki sanga zomina mibale nakangaki motema na banzaki nakokufa sanga zomina mibale nazalaki se kozela bongo na mpoko oyo nga nakende kowapie nakobima adie nakei kobina na fiesta sukisa komela kopo ya mpio nabina rumba ya santima ngai na fiance na ngai sanga zomina mibale nakangaki motema Bonane oyo oh yeah yeah tikanga na bina namela na ngai lokola na kufa yeah yeah tikanga na bina babinga na nikopo na bina rumba tikanga na bina batuninga na dekante na bina rumba yeye tikanga na bina na bina rumba fiesta die yeye tikanga na bina tikanga na bina babinga na minzele na bina rumba yeye.